wybrane produkty do 30 rat 0%. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, a serwis przygotowała i przedstawi Agnieszka Drozd. Oskarżonego trzeba wymazać z pamięci. Sąd skazał Doriana S. na dożywocie. Nigdy związek nauki z bezpieczeństwem nie był tak silny jak teraz, mówił premier podczas zaprzysiężenia nowego ministra. A w tym serwisie powiemy też o profilaktyce zdrowotnej. Tak naprawdę to od nas zależy jakość i długość naszego życia. Dorian S. skazany na dożywocie. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał go za winnego zabójstwa na tle seksualnym i rabunkowym 25-letniej Lizy z Białorusi. Do zbrodni doszło w lutym ubiegłego roku w jednej z bram w centrum stolicy. Sędzia Paweł Dobosz mówił, że karę skazany ma odbyć w systemie terapeutycznym. Przyznał rację organizacjom społecznym biorącym udział w procesie, które apelowały, by w tej sprawie koncentrować się na Lizie, a nie na jej zabójcy. O oskarżonym, zdaniem sądu, należy jak najszybciej zapomnieć. Należy go wymazać z pamięci, by zło, jakie uczynił, nie stało się atrakcją, jak to właśnie mówiły pełnomocniczki, jakichś filmów, seriali, dokumentów. To bowiem Liza doświadczyła bólu, przerażenia, doświadczyła w końcu śmierci. Dorian S. w trakcie krótkiego, trwającego półtora miesiąca procesu przyznał się do zarzucanego czynu, ale nie do tego, że chciał zabić. Dożywocia domagali się prokurator oraz oskarżyciele posiłkowi i strona społeczna. Wyrok nie jest prawomocny. Koniec niemal miesięcznego wakatu na stanowisku ministra nauki. Do gabinetu Donalda Tuska dołączył Marcin Kulasek. Nowy szef resortu nauki złożył przysięgę w Pałacu Prezydenckim i odebrał nominację z rąk Andrzeja Dudy. Uroczystość śledził Michał Fedusio. Czego życzyli ministrowi przedstawiciele władz? Przede wszystkim Nobla dla polskiego naukowca prowadzącego swoje badania nad Wisłą i aby nauka i rozwój były kołem zamachowym naszej gospodarki. Prezydent Andrzej Duda miał nadzieję, że nowy minister będzie do tego dążyć w atmosferze porozumienia i zrozumienia pełnego spektrum środowiska naukowego. Życzę, żeby ta służba, którą pan minister podejmuje, była z pożytkiem dla Rzeczypospolitej. Życzę, żeby to było rzeczywiście budowanie. Łatwo jest zburzyć, łatwo jest zniszczyć i łatwo jest zlikwidować. Ale trudniej jest zbudować, stworzyć, wybrać ludzi, którzy realizują naukę. O nowych zadaniach dla ministra mówił też premier Donald Tusk. Będę chciał przy pomocy pana ministra roztoczyć szczególną pieczę nad grupą młodych, niezwykle obiecujących naukowców i równocześnie przedsiębiorców. Ich osiągnięcia są naprawdę doceniane i w Polsce, i na świecie. Drogi panie ministrze, gratuluję odwagi. Prezydent oraz szef rządu podziękowali też za ponadroczne sprawowanie urzędu poprzednikowi Marcina Kulaska Dariuszowi Wieczorkowi. To był Michał Fedusio, dziękujemy bardzo za relację. Profilaktyka zdrowotna, jednym z trzech priorytetów w obszarze zdrowia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W Narodowym Instytucie Onkologii i lekarze z Polski i Europy dyskutują o prewencji chorób nowotworowych. Wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk mówiła, że czas prezydencji jest szansą na rozwój współpracy i wymianę doświadczeń w zakresie promocji zdrowia. Żeby wykorzystać to 6 miesięcy polskiej prezydencji na edukację, na informowanie, na budowanie tej wrażliwości o konieczności uczestniczenia w badaniach przesiewowych, o konieczności dbania o zdrowie, bo tak naprawdę to od nas zależy jakość i długość naszego życia. Dr Paweł Koczkoda z Zakładu Prewencji i Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii mówi, że wzorem dla nas mogą być kraje skandynawskie. W Polsce zaledwie 30% kobiet zgłasza się na mammografię, a 11% na cytologię w ramach bezpłatnych programów profilaktycznych. Można wykrywać również zmiany przednowotworowe, czyli są to zmiany, które zapowiadają wystąpienie nowotworu. Jeśli my chodzimy na te badania przesiewowe, to po prostu odcinamy drogę do wystąpienia nowotworu i w ten sposób, no, czy trzeba czegoś więcej? To jest tak samo jak ze szczepieniami, które chronią nas przed różnymi chorobami. W Polsce co roku diagnozowanych jest 175 tysięcy zachorowań na raka. Oprócz profilaktyki zdrowotnej, priorytetami polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej są zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, cyfryzacja, a także bezpieczeństwo lekowe. I na koniec jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Trwa ewakuacja przychodni w Centrum Onkologii. Chodzi o jeden z budynków stołecznego Centrum Onkologii. Około 60 osób musiało opuścić budynek z powodu gryzącego zapachu. Poinformowała o tym stołeczna policja. To był serwis Trójki.

w sztuce być po prostu artystą, który za często o tym nie mówił i był niezwykle konsekwentny. Podobnie jest z artystką, która zaśpiewa teraz w utworze Blue Velvet. She wore blue night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue. Ona jest wspaniała. Zostanie jeszcze na chwilę z nami. Candelaria Sanz Valiente. Argentyńska performerka, która przez lata mieszkała w Polsce, teraz mieszka wraz z Marcinem Maseckim w Berlinie. Paris Tetris to też zespół, który warto przypominać i o nim opowiadać i Paris Tetris słuchać. A ta końcówka to właśnie trochę jak taki linczowski Mulholland Drive, gdzie spowita mgłą droga pusta, nie wiadomo kto z krzaków wybiegnie i ten klimat niepowtarzalny, który potrafił stworzyć może nie tylko David Lynch, ale jemu na pewno wychodziło to perfekcyjnie. A my przebiegamy teraz do Brukseli i właściwie przygotowujemy się na spacer, ćwiczymy, trenujemy kroki, bo za chwilę wrócimy do miejsc, które prezentują polską sztukę w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Wskoczymy do budynku Rady Europejskiej, ale wcześniej Tartarellena. Też fantastyczne artystki, świetne performerki i dziewczyny, które po katalońsku potrafią opowiedzieć świat. Siverish Alarana. Siverish Alarana, algame yo y a la cabra. Siverish Alarana, algame yo y a la cabra. Bilbilico sigasela rodeando por la plaza. Bilbilico sigasela rodeando por la plaza. Si oyeras ya la flauta, el tambor y la mandolina, tañendo una melodía, celebrando una alegría. Es que llega armadas con victorias y con gracias, es que llegan las armadas con victorias y con gracias. Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin. Adelante va la hija del rey única y mansevica. Adelante va la hija del rey única y mansevica. Con un baile más hermoso que la rosa en el mes de mayo. Con un baile más hermoso que la rosa en el mes de mayo. Y el padre con tristeza codraba la prometa que él hizo en la guerra, demandando a Dios fortaleza. El que me reciba primo te daré en sacrificio. El que me reciba primo te daré en sacrificio. Lo que a Dios es prometido hay que cumplir, padre mío. Solo dos meses te pido para llorar cerca del río. En el aire vuelan hierbos que contienen el destino. En el aire vuelan hierbos que contienen el destino. Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin. Tartarellena. Tak sobie teraz pomyślałam, że gdyby Candy Sainz-Vaillante, David Lynch i Tartarellena spotkali się na planie filmu, to dopiero byłoby zderzenie performatywnych tytanów. Wiemy, że już się tak nie wydarzy przy okazji przynajmniej Davida Lyncha. Zapraszam też jutro na audycję Wszystko Wszędzie Teraz Katarzyny Borowieckiej. Tam na pewno więcej o Davidzie Lynchu. A my z Tartą Releną dwójką trójką, duetem, dziewczynami, które kochają muzykę churalną i kameralistykę, ale spotykają ją z muzyką współczesną, czyli z tym, co może już wybrzmieć, z czego można czerpać bardzo mocno i co można połączyć razem. Więc Tartar Elena sobie z Mariną Herlop, jeszcze też Katalonką, lubią poeksperymentować. Można było je usłyszeć chociażby na festiwalu Unsound w Krakowie. I właśnie te dwie dziewczyny wprost przeprowadzają nas znowu do Brukseli. Dlaczego? Bo to był język, który jest językiem katalońskim, a języków przeróżnych w Brukseli nie brakuje. Można to usłyszeć na ulicy i przechadzając się z Bartkiem Bieleckim i z Kaśką Borowiecką po Brukseli, mogliśmy usłyszeć naprawdę taką językową, zbudowaną, rozbudowaną tkankę. Wskoczyliśmy też wspólnie do budynku Rady Europy. Tam teraz sobie wrócimy i znowu naszą przewodniczką będzie kuratorka Aleksandra Kędziorek, ale dołączy do tego bardzo ważna osoba. Architektka Katarzyna Baumiller, która zaprojektowała bardzo ważne przestrzenie. Przestrzenie, które no, są jednymi z takich strategicznych, bardziej strategicznych w budynkach Rady Europy i Parlamentu. A do tego jeszcze zaprosiła fantastycznych designerów, projektantów i projektantki i rzemieślników, żeby pokazać to, co w naszym projektowaniu jest świeże, ważne i interesujące. No to co, gotowi? Częścią tej prezentacji są też przestrzenie, które są już dostępne mniejszej liczbie ludzi. To są pokoje polskiej prezydencji, które wypełnił polski design. To są przestrzenie pracy, codziennych spotkań, które Kasia Baumiller, która zaraz o tym szerzej opowie, wypełniła właśnie najnowszymi polskimi pracami, pracami polskich projektantów, rzemieślników, wspaniałych polskich marek, pokazując, jak bardzo różnorodny jest polski design. I te przestrzenie też odnoszą się do tego hasła regeneracji, które nam towarzyszy podczas prezentacji polskiej sztuki designu w tych budynkach. Włączamy wirtualny tour. Katarzyna Baumiller, dzień dobry. Ja jestem na co dzień architektką wnętrz. Jestem architektką, ale projektuję wnętrza, więc ta skala jest mi bardzo bliska i zazwyczaj jest to głównie design i funkcja i spełnianie potrzeb ludzi. A tutaj jest zupełnie inna historia. Oczywiście potrzeby ludzkie są, bo są tutaj ludzie, którzy będą z tych przestrzeni korzystać, ale przy okazji jest to wystawa, ekspozycja. Jest to moment, kiedy można pokazać, czym Polska żyje właśnie w świecie swoim estetycznym, w świecie designu i jest tam bardzo duże miejsce dla rzemieślników też. Mamy bardzo dużo rzemieślników, którzy robią wspaniałe obiekty, które są z pogranicza sztuki i sztuki użytkowej i zachciałam ich tutaj zaprosić, bo oni podnoszą rangę takich pomieszczeń, z takich po prostu użytkowych do takich trochę jakby wystawowych. To jest bardzo dla mnie ciekawe doświadczenie, nowe zupełnie. Czy jest taki rzemieślnik, obiekt, który szczególnie leży ci na sercu? Nawet nie musisz wybierać, ale pomyśleć sobie o tym, jak można by było zareprezentować to, o czym teraz mówisz, za pomocą jednej rzemieślniczej pracy. Załóżmy. Pomidor. Pomidor, dlatego że cała zabawa polega na tym, że to jest bardzo demokratyczne, co zaproponowałam. Wprowadziłam tutaj twórców, którzy już są znani, ale są też tacy, którzy dopiero zaczynają, którzy będą mieli przed sobą bardzo pewno ciekawą drogę, którą uważam, że warto wesprzeć. To było bardzo trudne wybierać, bo ja nie jestem kuratorką, ja tylko jestem rzemieślniczką w tym, co robię, ale kierowałam się intuicją i to była dla mnie ciekawa historia poznawania świata, który na co dzień jest trochę mniej mi znany w mojej pracy i potraktowałam to jako faktycznie demokratyczną okazję, żeby każdy miał swój głos. Więc są tuzy designu, są znani projektanci, są duże marki, są malutkie marki i wszyscy są równi z mojej perspektywy i tworzą całość, tworzą mój projekt, który jest złożony z małych elementów i każdy z tych elementów jest tam potrzebny. Ta moja idea, żeby tutaj ludzie byli równi wobec tego projektu, ja w nią wierzę. Wydaje mi się istotna i ja jestem tak naprawdę taką trochę dyrygentką i mam dużą orkiestrę. Jest jakiś utwór, ja sobie to ustawiam według mojej wyobraźni, ale tutaj nie ma jednego artysty. Dziewczyny, które są równolegle w prezydencji, czyli Alicja Biała, Alicja Patanowska, one tworzą przestrzeń ze swoją sztuką. A ja stworzyłam tak naprawdę taki utwór z małych różnych nutek, więc nie potrafię mówić o żadnej z nich szczególnie. Skoro już o utworze mowa, to wybrzmiewa z nami kolejny, jeden z nich. Ruszyliśmy z Katarzyną Baumiller, fantastyczną architektką, która zaprojektowała przestrzenie Rady Europy i Parlamentu, prezentując polski design. Nie chcę za dużo zdradzać, ale ja obiecuję i już zapowiadam, że Katarzyna Baumiller będzie gościem, gościnią terenu Kultura, Terra Kultura, żeby jednak opowiedzieć o tym, co w polskim designie aktualnie jest ważne i intrygujące. To wyprawa do Brukseli. Zapraszamy na wystawę Zagranicznego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Do spaceru po ostatnim pomieszczeniu, wielkim budynku. Wrócimy na sam koniec audycji. Za chwilę przemieścimy się do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale wcześniej niech nam tu pięknie Cindy Lee Diamond Jubilee wybrzmi. Ale tutaj bęben pracuje. Cindy Lee przeprowadziła nas przez, no ciekawe właśnie, czy przez prerie, czy amerykańskie miasteczka. Pewnie amerykańskie, bo z Ameryki pochodzi. A my teraz nie do Ameryki, tylko do Warszawy ruszamy. To znaczy państwo ruszają, bo ja tu jestem na miejscu. Ale ruszamy tropem pierwszej wystawy w nowym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Właściwie to już chyba nie trzeba mówić o nowej siedzibie, skoro otworzyła się w październiku, więc po prostu do siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wystawa Refugees Welcome otwiera nam tegoroczny program wystawienniczy muzeum. Dwie bardzo ważne daty. Przede wszystkim najbliższa niedziela, to właśnie tego dnia po raz ósmy już odbędzie się aukcja prac artystycznych na rzecz uchodźców. I właśnie tego dotyczy wystawa. No i te prace wszystkie możemy sobie już teraz oglądać do 19 stycznia w przestrzeniach MSN-u. Refugees Welcome to są właściwie, czy ja dobrze policzyłam, 34 prace osób artystycznych z Polski, z zagranicy, ale to także bardzo ważne tematy i wątki, które przedstawiają no, to, jak wygląda wojna i co ona robi z ludźmi. Konflikty zbrojne w tle, aukcja na rzecz uchodźców, bardzo ważny element, a do MSN-u wybrała się, a jakże, Gosia Jakubowska i teraz nam nieco bliżej opowie o tym, co zobaczymy na miejscu, no ale nie będzie sama. Znajdujemy się w MSN-ie, tutaj od strony ulicy Marszałkowskiej znajduje się też pomieszczenie, wystawa, a obok mnie kuratorka wystawy Refugees Welcome, czyli Jagna Lewandowska. Cześć. Cześć. Powiedzmy trochę więcej, co tu możemy znaleźć na tej wystawie, bo ja słyszałam, że pod względem kuratorskim jest to wystawa bardzo wymagająca. Wymagająca może nie, ale specyficzna, gdyż co roku zbieramy prace od artystów, to są dary, więc taki ogólny kształt wystawy mam dopiero jak wszystkie te prace, a właściwie ich reprodukcje do mnie spłyną i wtedy możemy zacząć pracować nad zawartością. Oczywiście niektórzy z artystów i artystek dają prace jakoś powiązane z tematem, ale inni nawiązują na przykład do swoich starszych serii, więc wszystko to potem się wyłania i trzeba jakoś połączyć, ale w tym roku mi się wydaje, że parę takich ścieżek tematycznych udało się wyodrębnić, więc jakoś całość to tworzy. Jakie ścieżki na przykład? Tutaj przy początku mamy ścieżkę ściśle związaną z tematem podróży, migracji, przeprawiania się przez różne trudne tereny. Na ścianie naprzeciwko taką bezpośrednią konsekwencję tej podróży, czyli takie układanie się na nowo w nowym miejscu, konstrukcję tożsamości, tak się nazywa jedna z prac. Która to jest dokładnie? Jana Mioduszewskiego, kolaż z fotografiami. Jest to taki właściwie asamblaż, który tworzy autor z fotografii czarno-białej i fragmentów różnych mebli. Oddaje ten proces odtwarzania się na nowo w zupełnie nowych okolicznościach, z różnych zrębów starego siebie i nowego środowiska. Co znajduje się po środku tej sali? Kilka skrajnych w sumie pod względem formy też prac, no bo mamy i fotografię i mamy malarstwo. Tutaj na czym się skupiamy? Na wystawie mamy głównie właśnie malarstwo, fotografie, prace tekstylne i różne graficzne prace, a stoimy przed fotografią Rafała Milacha, który ze swoim aparatem jest wszędzie, gdzie dzieje się coś w tkance miasta, na wszystkich protestach i różnych akcjach artystycznych. I to jest właśnie dokumentacja jednej z akcji Joanny Rajkowskiej, która tutaj niedaleko w Parku Saskim zwołała grupę, która w tych charakterystycznych foliach termicznych położyła się w tym parku w pełnym słońcu. No i to był taki emblematyczny obraz poświęcony wszystkim osobom, które zginęły na granicy polsko-białoruskiej, ale także przez te bliki świetlne Rafałowi się udało tutaj oddać jakoś hołd malarstwu, gdyż ta osoba przedstawiona bardzo przypomina takie prerafaelickie kompozycje. Wygląda jak Ofelia. No a obok jest stricte dokumentalna fotografia Agaty Grzybowskiej, która udokumentowała ślub w pierwszych miesiącach pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Jest to ślub wolontariuszy, lekarzy, Tak, tylko symbolicznie zaznaczony, ale otoczony wojną. W tej wielowątkowości ukazuje nam się jedno najważniejsze chyba przesłanie, czyli Refugees Welcome. Do czego zachęca? W szczególności ta wystawa to nie tylko wspieranie sztuki, ale też i otworzenie się na wątki związane z migracją. Jak te prace, które tutaj możemy zobaczyć, które obserwujemy, rezonują z samym tematem? Najczęściej, i to jest potwierdzone naukowo, osoby najchętniej zostałyby w swoich miejscach zamieszkania. Jeżeli wyruszają w często bardzo ryzykowną podróż, to znaczy, że coś ich do tego zmusiło, czy to są warunki ekonomiczne, czy właśnie różnego rodzaju konflikty. I należy pamiętać, o czym zawsze też Fundacja Ocalenie przypomina, że te migracje trwają od zawsze, że świat jest w ciągłym ruchu i po prostu czas je znormalizować na nowo. Nasze muzeum też zawsze żywo reaguje na to, co się dzieje na zewnątrz i artyści też wchodzą w tą grę. I na przykład taki obraz, który tutaj widzimy, Jarosława Wścińskiego. Podejdźmy do niego. Jarosław Wliciński już od lat bierze udział w tym projekcie, dawał na rzecz aukcji różne swoje dzieła, no a to jest obraz, który z jednej strony nawiązuje do jego słynnego cyklu Skoki do wody, ale jest namalowany w 2022 roku, i czego oczywiście nie widać w tej abstrakcyjnej tkance. Wówczas konflikt w Ukrainie eskalował i malując ten obraz na Grochowie, autor po prostu usłyszał w radiu te pierwsze komunikaty, więc jest tutaj też taka bardzo prywatna tkanka, na pierwszy rzut oka niewidoczna, ale też ten obraz przekazany został właśnie z tego powodu, więc ta tematyka zmienia się oczywiście w zależności od tego, co się dzieje na zewnątrz, ale misja samej aukcji i ocalenia jest jedna, gdyż fundacja pomaga wszystkim osobom jednakowo, obojętnie z jakiej strony świata pochodzą i skąd do nas przybyli, więc tak naprawdę tutaj jest bardzo dużo uniwersalnych haseł, tak jak na fotografiach Jurii Bileja. Wolność dla wszystkich, wolność nie zna granic. To są hasła, które rezonują z różnymi sprawami aktualnymi. Ze mną chyba najbardziej rezonują jednak te formy, które są bardzo, bardzo różne. To przedstawia, jak bardzo kreatywnie można podejść do tego tematu. Mamy obraz, który moją uwagę najbardziej chyba przykuł. To nie jest farba, to są materiały zszyte. Tak, to jest taki wielkoformatowy, złożony z czterech części obraz Anny Panek, która często w swoich pracach eksperymentuje właśnie z kolorem i z różnymi właściwościami materiałów. I tak, to jest taki właśnie kolaż złożony z różnego rodzaju kolorowych materiałów, który mówi o cieple. Jest właśnie w takich różach, czerwieniach. Dobrze się tutaj wszystko nam ułożyło, że ta gradacja od okna, które jest teraz zimowe i zimne, zaognia się w stronę sali. Tak, czyli to wszystko jest też odpowiednio przemyślane i ułożone. Jak sami słyszymy też, to gdzie, jakie prace się znajdują, ma ogromne, ogromne znaczenie. Ułożenie tych prac, ja nadal będę się trzymała tego, że to wcale nie było takie łatwe. Dobrze, to my już nie przeszkadzamy, bo tu się zbiera coraz więcej osób, więc będziemy się ulatniać, ale ulatniając się bym chciała tylko jeszcze zaznaczyć, że muzeum zostało otwarte pod koniec października, przed nami luty, a zatem czego możemy się spodziewać 21 lutego? Tutaj jeszcze wychodząc możemy zauważyć pracę w sali obok. Jest to praca Sandry Mujingi, artystki pochodzącej z Demokratycznej Republiki Konga, i jest to praca, która jest już taką zajawką właśnie dużej wystawy kolekcji, która się u nas otworzy 21 lutego, na którą bardzo zapraszam. Wreszcie wszystkie piętra będą wypełnione sztuką. Jest to praca, która też ładnie nawiązuje do tematu aukcji, bo jest taką troszkę nomadyczną kryjówką, schronieniem, które by mogło być gdzieś zawieszone dla osób w drodze, więc tutaj się chcąc nie chcąc ładna klamra zdarzyła. 7 lutego jeszcze otwieramy w Galerii A wystawę Zakola, młodego kolektywu, który podejmuje problem ekologii, takiej wspólnej pracy na rzecz terenów bagnistych, więc będzie bardzo ciekawie i błotnie, będzie dużo wydarzeń towarzyszących, a potem 21 już w pełnej krasie otwieramy wszystkie sale muzeum. Ach i stop. Gosia Jakubowska oprowadzała nas wraz z Jagną Lewandowską, kuratorką wystawy Refugees Welcome, po Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wspomniana Sandra Mujinga, wspaniała praca. Jedną na razie pracę Mujingi możemy zobaczyć w MSN-ie. Świetnie w tych przestrzeniach może rozpostrzyć tam swoje skrzydła i przeróżne kolory, barwy, które mienią się odcieniami. No, wiele wielu, wielu, wielu palet. Powiedziałabym, że to takie latynoskie mocno kolory. Ale zapraszamy. Oczywiście 21 lutego, o tym wspominała Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Bardzo ważna wystawa, pracująca na kolekcji i główne otwarcie tej wystawy. Ale teraz to, co najważniejsze, to wystawa Refugees Welcome, połączona z tym, co bardzo ważne dla uchodźców, czyli ze zbiórką po prostu pieniędzy. W niedzielę odbędzie się po raz ósmy aukcja prac artystycznych na rzecz uchodźców. Zaglądajmy do MSN-u, pamiętajmy, że to ważna sprawa i czekajmy na to, jakie prace i za ile pójdą, a wspierać trzeba zawsze. My teraz z dabową zajawką ruszymy tropem 2K88 polskiego producenta i przeskoczymy na samą końcówkę znowu do Brukseli. A będzie to wyprawa tropem Alicji Białej i jej opowieści w Radzie Parlamentu Europejskiego. 2K88, czyli Przemek Jankowa, Jankowiak, jego dub zajawka. Świetny album, zachęcam, żeby posłuchać w całości. A my teraz robimy sobie ostatni przystanek na naszej trasie i w naszej podróży po Brukseli. Tropimy zagraniczny program kulturalny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Byliśmy już na wystawie, na samym dole wielkiego przeszklonego budynku Justus Lipsius, a teraz przeskakujemy także do budynku Rady, ale do innej jego części, wielkiej, reprezentatywnej, godnej. Budynek Europa. Tam właśnie swoją pracę pokazuje Alicja Biała, artystka, która w fascynujący sposób przybliża nam pewne niebezpieczeństwo związane z wodą, z klimatem, ale z tym, to, co dzieje się także z naszą ziemią. Zacznijmy więc krok w krok, podążając za Alicją Białą, tę podróż, a zaczniemy ją od artystki i nazwy całej instalacji. Beneath the soft ground, hard ground. Ona dla mnie jest o odrodzeniu, bo przedstawia krajobraz pełen roślin, które mają moc oczyszczania gleby i wody. Są to w takim już bardzo konkretnym języku rośliny hiperakumulujące, które potrafią oczyścić ziemię, która została zniszczona. Zazwyczaj przez człowieka, niestety. Jest to praca wykonana metodą kwasorytu. To oznacza, że są to prace wykonane w metalu, a później są zanurzone w kwasie. Elementy, które są zabezpieczone takim specjalnym werniksem, są to powierzchnie, które odbijają świat zewnętrzny, czyli odbijają osoby patrzące na tę pracę, ale również budynek, w którym się ta praca znajduje. Historia, którą tutaj nam chcesz opowiedzieć, nie tyle łączy się z miejscem Rady Unii Europejskiej, co z miejscami, które odwiedziłaś wcześniej. Skąd bierze się to, co tutaj możemy zobaczyć? Cały projekt się zaczął od obiadu w 2023 roku. Ja robiłam akwaforty, to są jakby takie prace z wykorzystaniem metalu, gdzie można robić odbitki. Jest to już trochę taka metoda zapomniana w dzisiejszych czasach. Kiedyś drukowano tak bardzo dużo ilość ilustracji, książek i tak dalej. Rzuciłam gdzieś przy obiedzie, że bardzo bym chciała robić te prace w dużym formacie, bo zazwyczaj one są bardzo małe. Akwaforty są zazwyczaj malutkie, intymne, mają dużo detali w sobie. I był to akurat obiad z dużą ilością naukowców i inżynierów i ktoś mi podstawił taki pomysł, że mogłabym je wytrawiać w skażonych wodach w różnych częściach Europy i że bardzo jest wiele zapomnianych, zamkniętych kopalni, które mają coś takiego, co się nazywa stawy odwadniające, czyli miejsca, gdzie są pozostałości po wydobywaniu jakichś konkretnych kruśców. To są bardzo różne kopalnie, czasami są miedzi, czasami są węgla i tak dalej. Stało się to później moją pracą magisterską w Anglii. Pojechałam w kilka takich miejsc. Moi promotorzy mówili, że to jest absolutnie niemożliwe, żeby takie miejsca istniały i żeby były na tyle toksyczne i skażone, żeby do takiej reakcji doszło. Pobrałam kilka próbek z różnych miejsc, które już wtedy wskazał mi profesor, który się zajmuje tą tematyką, jest biologiem. I okazało się, że każda z tych lokalizacji zadziałała bardzo mocno i też bardzo szybko. Zdecydowanie szybciej niż kwasy, które wykorzystywałam w laboratoriach z całym sprzętem zabezpieczającym i tak dalej. Jest bardzo niewiele informacji co do ilości tych miejsc. Mówi się, że jest około 340 tysięcy takich lokalizacji w samej Europie, natomiast nie są one w żaden sposób nigdzie rejestrowane bardzo często. Niektóre są zamykane przez jakieś konkretne lokalne społeczności, ale nie zawsze. Więc do większości tych miejsc mogłam po prostu wjechać i wytrawiać te moje prace, takie wielkie matryce do Aquafort, po prostu w tym miejscu. Często zostawiając na noc na przykład, albo na 6 godzin, 7 godzin w wodzie. Są takie bardzo płytkie stawy. No i też bardzo niebezpieczne, bo czasami nawet nie ma żadnych informacji, biegają tam psy i tak dalej. No i to jest w sumie taki temat, który mnie bardzo poruszył. Później przez tego samego profesora, z którym współpracowałam, dowiedziałam się też o takich wysiłkach bardzo często osób prywatnych czy fundacji, o tym, żeby odkupywać te miejsca, które się da odkupić, które są skażone, czyli mają bardzo zakwaszoną glebę albo wodę, i sadzić wybrane rośliny, tak zwane hiperakumulatory, które oczyszczają te gleby, czyli normalnie nic tam nie rośnie, ale jeżeli się będzie robić konkretne nasadzenia w konkretnej kolejności, to może dojść do polepszenia sytuacji i w sumie powrotu życia w te miejsca. To, o czym mówisz, i twój eksperyment, który przestał być eksperymentem, bo tak naprawdę stał się realną sytuacją, którą poznałaś dzięki temu, że no, w sumie drążyłaś trochę temat, ale spotkałaś też ludzi kompetentnych, którzy pozwolili zwrócić na to uwagę. Kompletnie o tym się nie mówi. Z czym my tak naprawdę mamy do czynienia? Co to oznacza dla nas tu i teraz? No w takim bardzo bezpośrednim zetknięciu to przy na przykład coraz większych powodziach mamy problem z tym, że taka woda może się dostać do ogólnego obiegu czy do wód gruntowych na przykład. Jest to też jakieś zagrożenie dla zwierząt mieszkających w tych okolicach. Bardzo często ludzie, w Anglii zwłaszcza, robiłam wiele takich rozmów z mieszkańcami, którzy na przykład nie chcą w ogóle mówić o tym temacie, w związku z tym, że boją się, że jeżeli się upubliczni ten temat, to cena ich domów i ziemi gwałtownie spadnie. No więc są to bardzo, bardzo złożone tematy. Równolegle no metal też jest potrzebny jako surowiec do elektryczności. No używamy go cały czas, jest wszędzie, prawda? W każdym naszym, nie wiem, małym urządzeniu teraz, czy wiatrakach, produkując już ekologiczną energię. No więc jest to jakby bardzo trudny, złożony temat, gdzie właśnie w sumie ja przyszłam tutaj z tym tematem skażonych wód i tych hiperakumulatorów, myśląc, że hej, jakby pora też o tym pogadać, ale z drugiej strony jest niesamowita ilość też naukowców i ludzi, którzy próbują się przebić z tymi tematami i nie są w stanie. Współpracuję z kilkoma profesorami z Moores University w Liverpoolu i oni bardzo często o tym mówią, że współczesna nauka poległa na komunikacji tych zagrożeń, które cały czas codziennie wszyscy widzimy, ale widzimy ich tak bardzo dużo, że no już nie reagujemy na to. A woda tak samo jak w sytuacji tej drugiej instalacji Alicji jest jakby ostatecznie tematem wiodącym, bo oznacza życie, a jest nam bardzo potrzebna. Więc ta moja praca, która ma 2 na 12 metrów, jest ryta tym skażoną wodą i skażoną, no w sumie skażoną wodą. Przedstawia te rośliny hiperakumulujące, czy rośliny, które oczyszczają glebę. I jest wykonana w taki sposób, żeby osoby, które przechodzą tutaj, czyli no głównie politycy, odbijali się w nich. I nadzieja jest taka, że ta bardzo w sumie dosłowna metafora gdzieś przeskoczy. To co? Pukamy teraz do drzwi polityków? Żeby pukać. Możemy? Co tak drży? Co to za dźwięk? Co to za pukanie? To akurat kwiecień drży z marcem. Praca? Podzielona na miesiące. Każda z sekwencji jest jakimś miesiącem. Praca znajduje się w takiej bardzo reprezentacyjnej przestrzeni, budynku Europa, który jest budynkiem, do którego wchodzą wszyscy przedstawiciele najwyższych szczebli władzy wszystkich państw europejskich, więc bardzo, bardzo prestiżowa przestrzeń i postawiliśmy tam pracę, która, tak jak Alicja powiedziała, odbija w sobie i nas widzów, i budynek, wciąga nas w opowieść o takim regeneracyjnym ogrodzie pełnym roślin, które mają zdolność odnawiania środowiska, dbania o te nasze zasoby naturalne. I fantastyczne było to, że jak montowaliśmy tę pracę, to od razu było widać, jak ona przyciąga wszystkich. Bo tylko odstawiliśmy drabinę, to od razu wszyscy wchodzący do budynku jak magnes po prostu do tej pracy się zbliżyli, bo właśnie to, że można się w niej zobaczyć, w niej samego siebie, poczuć się częścią tego ogrodu, widać, że wszystkich fascynuje. Kwiecień drży z marcem, a 14 stycznia drżała cała Bruksela, bo co można było zobaczyć w budynku Rady Unii Europejskiej? To tylko wiedzą ci, którzy już tam byli. Zachęcam. To jest taki moment, w którym możemy powiedzieć, że zagraniczny program kulturalny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej został zainaugurowany, a ja dziękuję bardzo wszystkim moim rozmówczyniom. Alicja Biała, Aleksandra Kędziorek, Katarzyna Baum-Miller. No i oczywiście jeszcze muszę podziękować Kaśce Borowieckiej i Bartkowi, Bieleckiemu, który z nami był na miejscu. No, ale żeby tych pożegnań nie było za mało,